ग्रहण मिथक और यदार्थ। आठवा भाग। धरती और स्वर्ग के मध्य समरसता बनाए रखने के लिए वह अपने बुजुर्गों की परंपराओं और संस्कारों का पालन करता था। तब माना जाता था कि एक क्षेत्र में दुर्व्यवस्था फैलने पर दूसरे क्षेत्र में भी गड़बड़ियां होती हैं। ग्रहण या धूमकेतु का आगमन यह बताता था कि सम्राट और उसके अधिकारियों ने कोई पाप किया है, राजकाज में गलती की है या किसी रस्म रिवाज में लापरवाही बरती है। खगोल विज्ञान पर 14वीं सदी ईसा पूर्व की पुस्तक शीह शेन में लिखा है, जब कोई बुद्धिमान राजकुमार सिंहासन पर बैठता है तो चंद्रमा की गति भी ठीक रहती है। यदि राजकुमार बुद्धिमान नहीं है या उसके मंत्री अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो चंद्रमा की गति में भी व्यवधान उत्पन्न होता है और उसकी दिशा बदल जाती है। जब बड़े अधिकारी जनता और राजतंत्र के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो चंद्रमा उत्तर या दक्षिण की ओर पदभ्रष्ट हो जाता है। जब चंद्रमा पर चकत्ते दिखते हैं तो इसका अर्थ है राजा सजा देने में ढील बरत रहा है। चीन में बहुत दिनों तक लोग यह विश्वास करते रहे कि जब कोई कुत्ता या अन्य जानवर सूर्य या चंद्रमा को काटता है तो ग्रहण लगता है। उस जानवर को भगाने के लिए वे जोर जोर से घंटियां बजाते थे। सूर्य ग्रहण को अपशकुन का संकेत माना जाता था, इसलिए ग्रहण काल में लोग उपवास रखते थे ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जापान में सूर्य ग्रहण के दौरान शितम लोग तावीज का प्रयोग करते थे। यह बहुमूल्य पत्थरों का हार होता था जिसे पवित्र क्लारिया वृक्ष की शाखा पर लटकाया जाता था। इसके पीछे धारणा यह थी कि ग्रहण के दौरान सूर्य की जो रोशनी नष्ट होती है उसकी कमी इन पत्थरों की चमक पूरी कर देगी। कुछ स्थानों पर ग्रहण के दौरान पर्वाग्नि या होली जलाई जाती थी। इसका मकसद भी यही होता था कि ग्रहण के समय सूर्य की रोशनी की जो क्षति होती है उसकी भरपाई हो जाए और ग्रहण काल का शीघ्र अंत हो जाए, जो सचमुच ही होता था। कुछ एस्किमो जनजातियों में भी यह मान्यता थी कि ग्रहण पृथ्वी के लिए अशुभ का संकेत है। उनका विश्वास था कि अपने देवता के सामने घर के सभी बर्तन उलटकर ना रखने से महामारी फैलेगी। आज भी एस्किमो महिलाएं ग्रहण के समय इस प्रथा का पालन करती हैं। इसका कारण यह माना जाता था कि जिस तरह मनुष्य कुछ समय के लिए बीमार होता है उसी तरह सूर्य व चंद्रमा भी ग्रहण के समय रोगग्रस्त हो जाते हैं। इनसे निकलने वाली किरणें यदि बर्तनों पर पड़ती हैं तो एस्किमो और उनके देवता भी उस रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। अफ्रीका के पश्चिमी तट के लोगों का मानना था कि सूर्य चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। जब चंद्रमा पर सूर्य की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, इसलिए ग्रहण के समय वे रास्ते पर एकत्र होकर चिल्लाते थे, उसे छोड़ दो, चले जाओ आदि।